रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। मिलने को दिल कर